Binecuvântarea Domnului peste voi toți, că s-o da și o să-i vii de amen, totdeauna acum și până și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cela ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Sale, Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfintei Cuvioase, Maicii noastre, Paraschiva, Sfinților, Părinți de la Soborul, al șaptele ecumenica, cărora pomenirul să vârșim astăzi, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, Șmenele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iubiților credincioși, nimic nu este mai folositor pe lume decât Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu care este cuvântul celuia ce ne vrea binele întotdeauna. Cuvântul care, după cum îl numește Scriptura, nu este altceva decât o sămânță. Ca așa cum semănătorul, având grijă ca să folosească pământul care îl are în stăpânirea lui, seamănă primăvara acea sămânță și cu grijă o privește, așa Dumnezeu prin apostolii săi și după apostoli prin cei care au primit darul său al Duhului Sfânt, și-a dus cuvântul în lume semănat în pământul inimilor oamenilor. Că ați văzut că noi oamenii ne înțelegem prin cuvânt și atunci când cuvântul prin poarta urechilor intră în inima noastră, rodește bine sau rău sau nu rodește deloc. Deci Hristos nu este altceva decât cuvântul și înțelepciunea lui Dumnezeu și venind în lume a omorât cuvântul otrăvitor al păgânătății și a pus cuvântul cel bun de zidire prin care, primindu-l omul, se întoarce la Dumnezeu recâștigându-și împărăția din care a căzut. Pentru aceasta Mântuitorul, prin gura apostolului și evanghelist Luca, ne arată ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu în pământul inimilor oamenilor, cât de folositor este pentru cei care îl primesc cu dragoste și cât de respingător devine omul și ce pierde atunci când nu vrea să țină seama de ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Ca să fim mai expliciți în acest cuvânt, gândiți-vă dumneavoastră care aveți copii și prin cuvânt vă înțelegeți cu ei și întotdeauna le spuneți numai lucruri bune de conduită bună în societate și spre bunul mers al lor și spre fericirea lor, atunci când te iubește și ține cont de cuvântul tău ca tată, ca mamă, ca părinte care vrei să îi vrei binele, înseamnă că acel cuvânt a rodit în pământul inimii lui. Iar cel zănatic, cel nebun, cel zburdalnic care îți denigrează cuvântul care ți-l spui lui, nu face altceva decât să te blameze, să te înjosească, să te coboare din cinstea ta ca părinte sau ca prieten, după cum te prezinți în fața lui. Și în felul acela, ne ținând seama de acest cuvânt ziditor, cândva ieșuiază ca o corabie care nu se conduce bine de către capitan. Deci pilda de astăzi, dragi cu credincioși, ne poziționează, ne arată ce înseamnă vorba lui Dumnezeu prin gurile prorocilor și mai apoi prin gura a însuși Hristos, care este Dumnezeu în inimile oamenilor. Deci mărturisește Evanghelistul, înțelepțit de Duhul Sfânt, că semănătorul a ieșit în țarina sa să semene. Și iată că semănând, o sămânță cade în cărare. O altă sămânță aruncată de către el pe pământ cade pe piatră. O alta cade în spini, în mărăcini, și abia a patra cade în pământ bun. Evanghelistul urmărește ce se întâmplă cu toate aceste semințe. Deci cea care cade în cărare, ea fiindcă nu este acoperită, vine pasărea cerului care este pofticioasă de aceasta și mâncând-o rămâne locul nefolositor. Cea care cade pe piatră nu este mai presus decât aceasta care este răpită de către pasărea cerului, fiindcă neavând rădăcină unde să-și pună rădăcină să-și tragă hrana, moare când soarele iese și o pălește. Cea care cade în spini, chiar dacă răsare și-și prinde rădăcini în pământ, dacă ea nu este îngrijită, lesne este de înțeles că mărăcini o acoperă și o moară mai târziu. Și abia cea de-a patra, căzând în pământ bun, iată că rodește, cum spunea un evanghelist în altă evanghelie, una 100, una 60 sau una 50. Ce este sămânța care cade în cărare? Este cuvântul lui Dumnezeu care, auzindu-l omul, cum este și cuvântul de astăzi, care ajunge prin urechi în inimile dumneavoastră, auzindu-l omul îl primește cu dragoste. Dar fiindcă ea, această sămânță, adică acest cuvânt al lui Dumnezeu, pus bine în pământul inimii tale, vine pasărea cerului și răpindu-o te lasă sărac de acest cuvânt. Pasărea cerului pe care menționează Evanghelistul nu este altul decât diavolul, care, cum explicitează Mântuitorul în pilda de astăzi, vine imediat și răpește din urechile omului, din mintea omului, cuvântul de învățătură, de a se îndrepta din cărările păgânătății și a păcatelor, ca nu cumva primindu-l să se mântuiască. Că întotdeauna cuvântul de îndreptare nu este altceva decât a te întoarce din cărările strâmbe pe care călătorești și din care, dacă nu te întorci, se pricinuiește moartea. Și moartea veșnică, că atunci când păcătosul moare în păcate, nu mai are nicio izbăvire, s-a dus și cu trupul în pământ, unde mergem cu toții și putrezește, dar sufletul rămâne pentru o veșnicie mort, împărtășindu-se de cele puturoase ale judecății lui Dumnezeu care se dă păcătoșilor. Cealaltă sămânță de care spune Evanghelistul, care cade pe piatră, nu este altceva decât cuvântul lui Dumnezeu care îl primește omul cu bucurie. Cum foarte mulți credincioși fac acest lucru. Dar iată, dacă el nu prinde rădăcini în inima lui, se usucă. Adică, cum citești o carte dumnezeiască, sau auzi un cuvânt în biserică, sau o slujbă frumoasă, și parcă trăiești într-un balsam, cât ține? ține un pic până a ieși pe poarta bisericii sau mănăstirii și integrându-te din nou în lumea păcătoasă și murdară, nu faci altceva decât să devii același om care ai fost înainte. Cuvântul lui Dumnezeu care l-ai auzit acum o clipă sau ieri este căzut pe piatră și se usucă. Cuvântul care cade în spină, adică acea sămânță care cade în mărăcini, este cuvântul lui Dumnezeu care cade în inima omului și primindu-l omul cu bucurie, încă îi persistă sunetul lui și zidirea lui în inima lui. Dar cine sunt mărăcinii care omoară cuvântul? Sunt grijile lumești. Că mărăcinii sunt potrivnici holdei binecuvântate care vrea să o culeagă omul toamna. Deci acești mărăcini care înțeapă și sunt neprimiți cresc singuri și nu au nevoie de grija omului. Așa cum sunt grijile acestea trupești la care ne implicăm noi atunci când ne lăsăm prea mult fără minte în ele. Și ați observat dumneavoastră că de dimineață abia aștept să se facă lumină, să alergi continuu după cele trupești, dar de fapt nu ești decât un rob, ești un rob al trupului, iar mântuirea lui Dumnezeu nu este decât în lucrarea Duhului, adică cele care le faci pentru Dumnezeu. Oare câte ore alocăm din viața noastră lui Dumnezeu și câte alocăm trupului celor materiale? Că atunci când zici că faci o rugăciune, o faci înghesuită, iar mintea cine știe unde ți se duce, sau te strigă un prieten, sau pui punct unde ai ajuns și continui mai departe altă dată, și iată că aceasta ți este doar roada pentru suflet. Că mărăcinii au venit din timp și ți-au ocupat cu ce? Cu nimicuri. Că dacă faci un total seara, vezi că de fapt toate le-ai aruncat la canal. Dragi credincioși, deci grijile lumii aceștia care sunt numai pentru trup, sunt spinii de care spune evanghelistul de astăzi, și îți omoară cuvântul lui Dumnezeu care în loc să rodească mântuirea, adică să ții cont ce vrem noi de la viață, iată că de fapt călătorește o viață întreagă fiind un rob al celor materiale și se duc odată cu tine toate. Abia a patra sămânță se duce în pământ bun. Și aceea care cade în pământ bun, vedem că este ferită și de pofta fiarei din văzduh, care vrea să o mănânce și să o treacă în neființă, este ferită și de uscăciunea soarelui, fiindcă este ascunsă de pământ și nu este pe piatră în bătaia soarelui, și este ferită și de mărăcini, fiindcă ea căzând în pământ bun, este o minte întreagă care o îngrijește și rodește, cum spune evanghelistul, 100. Ne punem întrebarea foarte mulți dintre noi, cei care poate sunt mai lăturalnici cu cele duhovnicești dumnezeiești, oare toată lumea se pierde și dacă se pierde, de ce doar o mică parte din lume se mântuiește? Deci, într-o înțelegere mai mare, vedem că, de fapt, trei cărări duc spre pierzare, iar abia una din patru duce spre mântuire. Oare este vinovat Dumnezeu cu ceva că se pierde atâta lume? Nu e vinovat, că vedem de ce se pierde atâta lume. Că prin voința ta, prin nepăsarea ta față de cele duhovnicești, iată, consider sămânța, adică cuvântul lui Dumnezeu care este de zidire, ori în cărare, ori pe piatră, ori o lași și moare mărăcini. Deci abia al patrulea om dacă se mântuiește după cum explicitează Evanghelia. Dragi credincioși, la veacul acesta, care este din ce în ce mai apropiat de veacul primirii lui Antichrist, se vede că sămânța lui Dumnezeu cade din ce în ce mai mult în cele trei locuri din care se naște pierzarea și mai puțin în pământ bun. Că dacă răsfoim viețile sfinților de la Hristos încoace, vedem că atunci când lumea aștepta, cum așteaptă orbul lumina soarelui, pe Dumnezeul cel care mântuiește, pe Dumnezeul care l-a făcut cerul și pământul, în momentul când a primit revelația dumnezeirii și a lui Dumnezeu care a fost omorât de către evrei și prin păcate de restul lumii, iată că alergau cu turmele spre moartea egemonilor sau alergau unul după altul, nu țineau cont de trupul lor, de grijile lumii și se duceau spre cele duhovnicești, iubindu-L pe Dumnezeu. Pentru aceasta de la Hristos și câteva sute de ani s-au umplut cerul de sfinți mucenici, de sfinți cuvioși, fiind unii dintre cei mai mari sfinți ai tuturor timpurilor creștine, fiindcă omenirea a așteptat pe Dumnezeul care mântuiește, că era obosită de dogmele păgâne, de cele trupești, carnale și mai explicit cele murdare care le știți dumneavoastră. Era greață omenirii de atâta dogmă spurcată, păgână și aștepta ceva curat, ceva divin, ceva nobil, și nu era altceva decât această sămânță, acest cuvânt al lui Hristos. Și cu atât mai mult cuvântul acesta prinde rădăcini în lumea de atunci și apoi din ce în ce mai puțin până în veacul nostru, fiindcă era încă proaspătă jertfa dumnezeirii de pe Golgota, adică moartea lui Hristos. Deci, dragi credincioși, aceste semințe care au căzut de-a lungul timpului în pământul sufletelor oamenilor, iată că vedem una din ele căzând în pământul bun al Sfintei, a cărei pomenire o săvârșim astăzi, Sfânta Paraschiva, al cărei hram este astăzi al bisericii acesteia. Deci, dragi credincioși, această sămânță, adică acest cuvânt al lui Hristos, căzând în pământul inimii acestei copile, că era mică în vârsta ei, dar în vârstă, în mintea ei, adică în puterea de judecată, iată cum se leapădă de lume și se duce sihăstrind. Sihăstrind în crăpăturile pământului și acolo, adică să facă voia lui Dumnezeu ca prin osteneala trupului și lepădarea celor mângâietoare trupești să se mântuiască. De ce spun acestea și poate e un cuvânt greu de înțeles pentru cei care sunt mai mult lipiți de cele carnale decât cele duhovnicești? Ați observat că un lucru cât de greu îl faci în viață, cât trudești, câtă sudoare îți curge de pe fruntea ta când să-ți faci măcar o casă sau cine știe ce vrei, cu cât este mai de preț, cu atât îl câștigi cu trudă mai mare și mai târziu. S-ar putea nici să nu mai prinzi datorită ostenelii care ai depus-o să-l câștigi. Gândiți-vă dumneavoastră, oare împărăția lui Dumnezeu care este veșnică, nu ni se cade să o câștigăm cu trude? Și această trude, această muncă care trebuie făcută, ce este? Este de a te ocupa mai mult de cele duhovnicești decât de cele trupești. Nu să devii un rob trupului, ci să devii un rob Duhului, adică celor sufletești, iar cu trupul să duci o viață curată, pe cât posibil nespurcată de gândurile minții, care știm noi cine sunt și cât de spurcate, mai ales cu cât te afunzi în cele carnale sau alegi după bogăție sau după alte scopuri trupești. Deci această sămânță, auzind-o Sfânta Paraschivă, această copilă născută din părinți creștini în Epivata, o localitate pe undeva prin Bulgaria, iată că a rodit această sămânță și a rodit 100, după cum spune Hristos în Evanghelia de astăzi. 100 ce? Adică s-a lepădat de lume, nu și-a înjugat trupul la cele trupești, la cele robitoare, trecătoare, efemere, și o vedem dusă într-o mănăstire în Constantinopole. De acolo, făcând roada Duhului, o vedem că se duce și sihăstrește după ce vizitează locurile sfinte de la Ierusalim, sihăstrește în pustiul Iordanului. Dumnezeu văzându-i castitatea vieții ei, văzându-i frumusețea cugetării ei, văzându-i curăția trupului și a Duhului, nu a întârziat prea mult să vină să o ridice la cele care le merita. Și astfel că la vârsta de 25 de ani, iată că Dumnezeu o ia dintre cei vii, ajungând să-și ia plata după osteneala sa, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Că dacă în cele trupești, ce lucrăm în viața noastră, avem de luat o plată, gândiți-vă când lucrezi cele duhovnicești și acele duhovnicești sunt veșnice. De unde iei plata? De la cel pentru care ai lucrat. Și cel pentru care ai lucrat este Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu plătește în dinar trecător, în monezi, ci plătește în cele veșnice, fiindcă El este veșnic. Că lui Dumnezeu nu-i trebuie cele trecătoare, pentru care noi ne ocupăm mintea și viața noastră. Îi trebuie rugăciune, îi trebuie post, îi trebuie viață curată după lege, îi trebuie cugetare adâncă la Dumnezeu, într-un cuvânt îi trebuie ceea ce ne spune istoria despre această copilă, despre Sfânta Cuvioasa Paraschiva. De ce a ales-o Dumnezeu ca să fie cu o viață atât de înaltă și iată că numai pomenirea ei ne-a pus pe drumuri pe toți? Și am venit cu dragoste, nu mânați îndemnați de cineva. Nu știu alții cum sunt, dar noi am venit cu mare dragoste. Mai ales că Sfintele ei maște, trupul ei este întreg aici în România. S-a lăsat adusă să ne cinstească România. Deci, dragi credincioși, viața ei frumoasă și înainte de a merge în viață sihăstrească, milostenia care a făcut-o, prin aceasta și-a arătat de fapt ce frumusețe există în sufletul ei, ce dărnicie pentru Dumnezeu, ce aur curat este în sufletul ei, în mintea ei. Deci vedeți dumneavoastră că această posibilitate de a te face sfânt sau de a te face ca un diavol prin faptele tale există în orice om, așa cum în orice sămânță există posibilitatea ca să germineze, să ajungă copac mare, făcător de sămânță mai târziu. Deci Sfânta Paraschiva, iată că o vedem doar la vârsta de 25 de ani, luată dintre cei vii și atât de mult proslăvită, încât că Dumnezeu i-a ținut trupul ei neputred, cum de obicei se întâmplă cu oamenii. Și nu numai prin aceasta se proslăvește că este sfântă, prin minunile care le face în inimile și în suferințele celor care o cheamă în ajutor, bineînțeles prin ea, pe Dumnezeu. Dragi credincioși, deci Sfânta Paraschiva, o vedem înmormântată în Târnovo, iar de acolo, de-a lungul anilor, dusă în Constantinopole. din Constantinopole cu foarte mari daruri, bani grei, plătiți sultanului, că ea a trăit pe la 1054-1070 după Hristos, deci, o vedem plătită scump de către Vasile Voivod, care domnea în Moldova și adusă la Iași. Acolo la Iași este așezată Sfintele Moaște, pe la 1640, în Biserica Sfinții Treierari. De atunci, Sfintele ei Moaște săvârșesc minuni numai pentru cei care merg cu credință și cu dragoste de Dumnezeu și de Sfinții lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu se descoperă decât celora care îl cheamă cu tot sufletul, că toți chimonosesc o cruce, dar când? Atunci când are scop, adică sabia morții deasupra lui, moartea o vede cu ochii, e bolnav, are o nevoie mare, are un necaz mare și atunci unde să se ducă? Vecinul nu poate ajuta, prietenul nu, rudele nici atât și atunci instinctiv ridică ochii spre cer. Dumnezeu în general îl ajută pe acest om ca să se prostăvească în mărinimia lui și în bogăția darurilor lui, dar de multe ori dacă îți vede pământul sufletului tău atât de arid, nici nu se uită, fiindcă mâinile tale sunt pline de sânge și de nedreptate. Dragi credincioși, de Sfânta Paraschiva, până în zilele noastre o vedem patronând Moldova prin prezența Sfintelor ei minuni, care mare trecere la Dumnezeu, că este Sfânta lui Dumnezeu și s-a făcut Sfânt prin faptul că a avut viață sfântă. Oare dacă am povestit viața acestei Sfinte, care o vedem cât de curată a fost, ar trebui cei care sunt întinați în păcate ca să se depărteze de Dumnezeu de frică că Dumnezeu nu-i primește? Nu, dragi credincioși, că Hristos de asta a venit în trupul păcatului ca să-i primească pe toți. Dar pe care toți? Numai pe cei care îl cheamă cu mare credință și cu mare încredere că este puternic în a-l ierta pe păcătos și în a-l mântui pe om în general. Vedem o sfântă care a trăit pe la anii 300 cu numele de Taisia, care a moștenit niște patimi groaznice, fiind o prostituată, deci de la mama ei. Mama de s-a săturat de aceste pofte și a lăsat ca un fiu această poftă fiicei ei, care era și frumoasă. Și iată că aceasta împlinea ceea ce a împlinit mama ei. Dar dacă Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, i-a mijlocit o mântuire foarte frumoasă pentru care am ținut mult, să o spun și dumneavoastră. Ca să vedem că Dumnezeu nu depărtează pe nimeni și să avem curajul să îndrăznim la bunul Dumnezeu, că El de aceasta stă cu brațele deschise pe Sfânta Cruce, așteptându-ne cu suflet, cu dragoste părintească, cum Părintele își așteaptă cu brațele copilul îndepărtat de la cărările dreptății. Și iată, dragi credincioși, că această sfântă are o întoarcere la viața ei frumoasă creștinească și totodată o mântuire, și nu o mântuire oarecare, ce ajuns o sfântă, din cine? Dintr-un gunoi al societății, dintr-o prostituată. Un mare sihastru, văzând viața ei atât de scurcată, văzând o tânără, atât s-a rugat la Dumnezeu să-l ajute să o întoarcă din cărările păgânătății și a murdăriilor acestora. Și a făcut în felul acesta. A înscenat un truc că s-ar duce și el la ea plătindu-o. Și iată că atunci când s-a dus și s-a închis în cameră, a spus, nu avem o cameră mai lăturalnică. Iar ea a zis așa, nu ne vede nimeni dintre oameni, iar dacă ți-e frică de... Și atunci, de fapt, s-a descoperit scânteia credinței din ea, ca cel mare sihastra, în scop duhovnicesc, dumnezeiesc și Dumnezeu i-a dat dar, ca prin cuvintele lui, care erau semințele mântuirii, să se rodească mântuirea acestui om. Și atunci, mustrând-o cu cuvânt blajin, i-a spus, oare ce-ai câștigat că ți-ai murdărit trupul și toată viața ta depărtându-te de Dumnezeu? Nu crezi că este mai bine să te întorci din aceste cărări trecătoare spre cele veșnice? Și dacă Dumnezeu a ajuns bogăția care am câștigat-o pe murdărie, pe necurăție, și din momentul acela s-a dus și s-a închis într-o mănăstire. Oare așa trebuia? Nu, ci ea a considerat că să ducă o viață de împăcare cu Dumnezeu. Că ați observat dumneavoastră când îți este turburată conștiința față de prieten, de semenul tău, ai zbucium în suflet, cu atât mai mult când ești neîmpăcat cu Dumnezeu și murdar față de demnitatea dumnezeirii, ai zbucium și nesomn mai mare. Și iată că a cerut ea ca să fie închisă într-o cameră, ea închizându-se de voia ei. Și zilnic își aducea aminte de acele scene voluptoase, de acele scene oribile, de necurăție, de murdărie, din care nu s-a cules decât roada păcatului. Și atât de mult s-a aruncat la Dumnezeu, atât de mult se ruga, încât că Dumnezeu i-a primit rugăciunea doar în 3 ani de zile. Că s-a descoperit de către un mare pusnic din lavra Sfântului Antonie, că Dumnezeu i-a primit rugăciunea Sfintei Taisia, că s-a făcut o revelație după multă rugăciune a acelui pusnic în felul acesta, un pat frumos cu 2 îngeri păzindu-l și frumos mirosind. Și i-a venit glas că acest pat este oferit, este în dar dat celei care se roagă să-și spășească greșelile vieții ei, Taisia. Și nu a durat decât 15 zile după ce a venit acel cuvios care a întors-o de la păgânism la creștinism, și scoțând-o din acea cameră, timp de 15 zile a mai trăit printre cei vii, ca apoi proslăvindu-se între sfinți. Deci iată, de ce am ales această pildă? Rugăciunea ei nu era în rugăciuni îndelungate, ci era zdrobirea inimii. Și cum a fost învățată să se roage? Nimic pomenim din rugăciuni dogmatice înalte către Dumnezeu. Cunoscându-și păcatul și murdăria vieții ei, așa se ruga. Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Doar cu rugăciunea aceasta, nu numai că s-a împăcat cu Dumnezeu, ci Dumnezeu a proslăvit-o printre sfinți, rămânând ca ea să fie prăznuită de biserica lui Dumnezeu printre marii oameni care au fost păcătoși și prin căință s-au întors la Dumnezeu. Dragi credincioși, deci vedem 2 tipuri de oameni care ajung sfinți, dar cum? Doar prin voința lor. Adică după cum cade sămânța aceasta, ori în cărare, ori pe piatră, ori în mărăcini, ori în pământ bun. Că atunci când cuvântul acelui pusnic a căzut în inima acestei femei atât de spurcate prin murdăria vieții ei, dacă a știut cum să îngrijească această sămânță, iată că a rodit. Și ce a rodit? A rămas de pomenire unei întregi biserici și creștinătăți și nu este altceva decât ca un izvor la care ne adăpăm noi, aceste căprioare însetate de arșița păcatului și alergăm să ne adăpăm de apa Dumnezeirii. Poate mulți trec fugitivi peste aceste cuvinte, dar vine vremea când sunt jefuiți de aceste frumoase, de aceste bogății, de toate celelalte și vine vremea când se duce la Dumnezeu să se împace, s-ar putea să fie târziu. Deci iată înțelepciunea omului în ce stă, stă în cum îți chivernisești timpul și cum îți chivernisești viața, mai mult pentru cele dumnezeiești, fiindcă de acolo ne culegem mântuirea și roada veșniciei. Dragi credincioși, deci aceste sfinte, acești sfinți pe care noi îi prăznuim de obicei în fiecare zi, nu sunt decât izvoarele la care noi ne adăpăm, nu sunt decât pilde din care putem să înțelegem cum să luăm sămânța, adică cuvântul lui Dumnezeu și să-l aducem în inima noastră. Oare aceștia au fost predestinați că lumea, veacul acestea umblă după atâtea șire tlicuri ca să se împace cu Dumnezeu după mofturile lor și după patimile lor? Și au ajuns și au scornit dogmă că sunt predestinați și aceia au fost alți oameni, au fost alte timpuri. Nu este adevărat. Au fost oameni ca noi și noi nu suntem diferiți față de cei care s-au născut de la Adam încoace sau față de cei care se vor naște de acum încolo. Toți suntem în aceeași minte, toți suntem în aceleași patimi. Toți suntem aceiași oameni care punem preț pe cuvântul lui Dumnezeu sau aruncăm cuvântul lui Dumnezeu la coș, fiecare după cum vrea. Apostolul Pavel spunea că celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, toate sunt făcute spre bine a celor care sunt chemați, dar cum? După voință. Că Dumnezeu nu te ia forțat, ci după voința ta. Cum am venit cu toții astăzi? N-am venit forțați de cineva, după voință, că a cântat ceva în noi pentru Dumnezeu. Și aceasta așteaptă Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu din ce există în ființa ta, în tine, omule. În felul acesta să-ți păzești trupul, să-ți păzești mintea, să păzești legea lui Dumnezeu care ți-a dat-o, din care, păzind-o, îți culegi roada mântuirii. Deci Sfânta Paraschiva de astăzi o vedem un om născut din părinți ca noi, trăind ca noi, în același trup ca noi, decât că mintea n-a avut-o ca a noi, ca a noastră. Mintea a avut-o înțeleaptă, într-adevăr, așezată ca de bătrân, dar de un bătrân înțelept în Dumnezeu și nu în cele lumești, ca drept dovadă că Dumnezeu, iubind-o, a proslăvit-o, rămânând sfântă, păstrându-i sfintele moaște printre noi și cu atât mai mult în țara noastră. Să o rugăm pe Sfânta Cuvioasa Paraschiva să fie rugătoare în ceasul judecății pentru noi, să ne ajute ca să ne ducem înainte pe cele duhovnicești, pentru cei care vrem, iar pentru cei care încă mai sunt în studiu acelor dumnezeiești, să le lumineze mintea și să vadă că, de fapt, veșnicia o căutăm și nu cele trecătoare. Domnul Dumnezeu să dea pace și mântuire tuturora, să ne dea sănătate, să ne dea putere să ne mai întâlnim, ca și noi la rândul nostru, după nimicnicia noastră și puterea noastră, să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!